จริงๆแล้วถ้าจะบอกว่าที่นิพพานเนี่ยดูแล้วประทับใจสำคัญที่สุดถ้าเกิดว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดขึ้นแห่งรูปกายของพระองค์แล้วถามว่าที่ปรินิพพานจะสำคัญชะไหนถ้าเจ้าชายสิทธัตถะประสูติแล้วแต่ถ้าเกิดว่าพระองค์ไม่ออกบวชไม่ได้ตรัสรู้ถามว่าพุทธกยาจะมีความสำคัญอย่างไรถามว่าการตรัสรู้ธรรมของพระองค์ถ้าพระองค์ไม่ประกาศธรรมไม่ประกาศให้คนชาวโลกได้รับรู้ถามว่าธรรมเมฆขัดสถุกพาราณสีจะมีความสำคัญอย่างไรฉะนั้นสังเวชนียสถานที่สมเด็จพ่อได้ตรัสไว้เป็นอนุสติให้พวกเราที่เกิดมาเบื้องท้ายภายหลังได้ระลึกนึกถึงสถานที่ให้เกิดเป็นพุทธานุสติให้เกิดขึ้นในจิตใจนะจากเมืองลุมพินียสถานเดินทางไปสู่วัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าได้จำพรรษานานที่สุดถึง19พรรษาที่วัดพระเชตวันซึ่งท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นผู้สร้างถวายพระพุทธองค์การสร้างถวายวัดพระเชตวันนี้ก็เหตุที่ท่านบริจาคมากมายถึงเพียงนี้ก็เพราะว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี้เป็นพระโสดาบันไปฟังธรรมที่เมืองราชคฤห์กับราชคฤหเศรษฐีเลยนิมนต์พระพุทธเจ้ามาเมืองพารณาเมืองสาวัตถีแล้วไปซื้อสวนเจ้าเชษฐ์ซึ่งอยู่นอกเมืองสาวัตถีทางด้านทิศตะวันตกไม่ห่างไกลกับเมืองสาวัตถีมากนักเจ้าเชษฐ์ก็พูดเชิงทีเล่นทีจริงว่าถ้าเองสามารถเอาเงินมาเกลี่ยเต็มพื้นที่ข้าก็จะขายให้นี่ก็เป็นลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเนื้อที่ในที่สุดท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านก็เลยมาเอาเงินเอาทองไปกองเกลี่ยทรายให้เต็มหมดเลยเศรษฐีท่านเจ้าเชษฐ์เห็นว่าโอ้หมอนี้ถ้าจะบอกว่าการสร้างวัดให้พระพุทธเจ้าคงจะสำคัญเกิดศรัทธามีส่วนร่วมซื้อเนื้อที่ได้18โกฏแต่ว่าเงินมันเกลี่ยถึงที่ดินตรงนั้นมันเป็นเหลือหน้าวัดพอดีเจ้าเชษฐ์ก็บอกว่าเออสหายการสร้างวัดนี้ถ้าเหลือจุดนี้ท่านพอแล้วเราเกิดศรัทธาร่วมกับท่านขอร่วมสร้างได้ไหมแต่ที่ตรงนี้ก็ขึ้นป้ายเรานะว่าเจ้าเชษฐ์นะเจ้าเชษฐ์ถวายฉะนั้นวัดเชตวันจึงชื่อว่าเชตวันแปลว่าสวนของเจ้าเชษฐ์แต่คนสร้างคือท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนะคือท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นคนสร้างแล้วก็พระท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีบริจาคเงินสร้างวิหาร18โกฏแล้วก็ฉลองอีก18โกฏก็รวมเป็น54โกฏส่วนท่านเจ้าเชษฐ์เห็นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีทํามากมายอย่างนั้นเลยขอมีส่วนร่วมไปอีก18โกฏมากมาย10แสนเป็น1ล้าน10ล้านเป็นโกด18โกดมันเท่าไหร่ก็บวกลบคูณหารเอาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาพิจารณากันฉะนั้นพระพุทธเจ้าประทับที่วัดพระเชตวันนานที่สุดถึง19พรรษาพระสูตรทั้งหลายมีมงคลสูตรก็เกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้ที่เรานำบทมงคลสูตรไปสวดกันในงานมงคลต่างๆที่เราสวดว่าอาเสวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเสวนังปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกรมุตตมังนั่นแหละการแสดงมงคลสูตรเนี่ยมงคลสูตรไม่ใช่วัตถุมงคลแต่เป็นธรรมมงคลเกิดขึ้นที่วัดพระเชตวันวิหารและเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นที่อยู่ของพระเถระผู้ใหญ่อสีติมหาสาวก80องค์แล้วก็เป็นภิกษุกุติของภิกษุชาวอาคันตุกะโกสัมภีก็เกิดขึ้นอยู่ณเมืองนี้บุคคลที่ทำกรรมชั่วอย่างหนักเช่นนางกีนจมานวิกาก็ถูกแผ่นดินสูบที่เชตวันนี่แหละพระเทวทัตใส่ร้ายป้ายสีพระพุทธเจ้าแยกสงฆ์ให้แตกจากกันทำร้ายพระพุทธเจ้าถึงห่อพระโลหิต แผ่นดินใหญ่ก็สูบลงสู่อเวจีมหานรกก็อยู่ที่เมืองสาวัตถีแห่งนี้นันทมานพไปข่มขืนนางอุบลวรรณาเถรีภิกษุณีพระอรหันต์ก็ถูกแผ่นดินสูบที่ป่าอันทวันโอ้ยมากมายเรื่องที่เกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้นอกจากนั้นเดียวที่ไม่ไกลจากวัดเชตวันมากนักมีบ้านของท่านปุโรหิตของพระเจ้าปเสธิโกศลคือท่านองคุลิมานอย่างไรเล่าองคุลิมานเนี่ยเป็นผู้เกิดเป็นลูกชายของท่านปุโรหิตเวลาท่านเกิดมาพวกแสงต่างๆเกิดขึ้นตามแสงหอกแสงดับที่อาวุธยุทโธปกรณ์เกิดแสงขึ้นหมอซึ่งเป็นปุโรหิตของพระเจ้าปเสธิโกศลก็ทำนายว่าลูกชายของตนเกิดมาจะต้องเป็นโจรไปแจ้งข่าวว่าเราจะทำร้ายประหารชีวิตเลยดีไหมพระเจ้าปเสธิโกศลก็บอกว่าเด็กมันเพิ่งเกิดและไม่ได้ทำความผิดเราจะไปทำร้ายป้ายสีทำร้ายชีวิตเป็นการไม่เหมาะไม่สมเราก็ตั้งชื่อให้เป็นมงคลนามมันก็กลับร้ายกลายเป็นดีท่านหมอโหนซึ่งเป็นปุโรหิตเลยก็ตั้งชื่อว่าอหิงสกะกุมารแปลว่าพระราชกุมารผู้ไม่เบียดเบียนใครแต่อย่างว่าเกิดเลิกดาวโจรเมื่อไปเรียนใหญ่กล้าหน้าบานไปเรียนหนังสือเมืองตักกศิลากลับมากลายเป็นโจรจริงๆนี่เลยก็เขาเลยเปลี่ยนชื่ออหิงสกะกุมารแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนใครเลยกลายเป็นจอมโจรองคุลิมานแต่บ้านของท่านนี้ตอนที่ท่านบวชแล้วท่านบอกว่าทำให้ผู้หญิงเนี่ยคลอดง่ายท่านมีคาถาเลยบ้านขององคุลิมานนะมีซุ้มประตูถ้าผู้ใดไปอินเดียแล้วไปลอดที่ซุ้มบ้านประตูของท่านองคุลิมานก็จะทำให้คลอดลูกง่ายนี่มันก็เป็นอย่างนั้นและเดี๋ยวนี้ก็เป็นธรรมเนียมประเพณีคนจีนคนแขกไปเขาก็ไปลอดซุ้มบ้านขององคุลิมานคนไหนเจ็บแข้งเจ็บขาก็เข้าไปรอดหายสนิทนะเอาละมันจะหายอย่างไรเราก็ว่าไปตามเรื่องนะไปตามกลอนที่ไม่ห่างไกลจากบ้านซุ้มขององคุลิมานมีบ้านของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีซึ่งเป็นเศรษฐีที่บริจาคทรัพย์มากมายจนถึงทรัพย์ในบ้านไม่เหลือแต่เวลาทำบุญก็เหลือแต่ข้าวปลายเกวียนนะคือปลายข้าวกับน้ำผักดองถวายแก่สงฆ์พระพุทธเจ้าเพื่อจะไปอนุโมทนาทานก็ไปถามท่านเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีท่านยังทำบุญอยู่หรือท่านเศรษฐีก็กราบทูลพระพุทธองค์ว่ายังทำอยู่พระเจ้าค่ะแต่ทานนั้นหยาบเหลือเกินมีแต่ข้าวปลายเกวียนกับน้ำผักดองเท่านั้นพระพุทธองค์เลยปราบปลอบโยนท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบอกว่าวัตถุแม้แต่หยาบแต่ถ้าจิตใจประณีตทานนั้นชื่อว่าประณีตเอาที่เจตนาเป็นหลักถ้าเป็นของดีของเราแล้วก็ชื่อว่าทานในแม้จะหยาบก็ชื่อว่าประณีตเหมือนคนยากคนจนโอ้ยจะได้ทำบุญสักครั้งหนึ่งได้อาหารที่เตรียมพร้อมที่จะทานก็ถือว่าเลิศแล้วแต่คนรวยแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่เรื่องอาหารการกินเรื่องการทำบุญสุนทรทานบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเมืองสาวัตถีนี้อยู่ไม่ห่างไกลจากแม่น้ำอจิรวดีอยู่ทางด้านทิศตะวันออกนางวิสาขาท่านบอกว่าเป็นมหาอุบาสิกาในพระพุทธศาสนามีอายุยืนถึง120ปีแต่ว่ารูปร่างกายของนางนั้นเหมือนกับหญิงอายุ 15-16 วันหนึ่งนางใส่เครื่องลดามหาปราสาทเข้าไปวัดกลัวว่าใส่เครื่องประดับเข้าไปวัดกลัวภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยเห็นจิตใจกำจะกำเริบด้วยกิเลสตัณหานางเลยถอดเครื่องประดับไว้ที่หน้าประตูหน้ามูลพระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าแต่เวลาคุยสนทนากับพระพุทธองค์เสร็จเรียบร้อยเวลาออกจากวัดออกไปอีกทางหนึ่งเลยลืมเครื่องประดับไว้ที่วัดพระอนนท์กวาดลานวัดไปตอนเย็นไปเห็นเครื่องประดับจำได้เลยก็เอาไปเก็บไว้ในกุฏินางวิสาขาเมื่อกลับไปบ้านไม่เห็นเครื่องประดับเลยนึกขึ้นได้สั่งให้คนใช้ไปเอากลับคืนมาแต่นางก็สั่งว่าถ้าพระอานนท์เถระจับเก็บไว้อย่าเอาของนั้นมาก็เป็นจริงดังว่า แต่พระอานนท์ก็ไม่เอาหรอกก็มอบให้นางวิสาขาคืนนางวิสาขาก็เอาเครื่องลัดดามหาปราสาทนี่เอาไปขายได้9โกฏแล้วก็เอาไปสร้างวัดอยู่ทางทิศตะวันออกข้างฝั่งแม่น้ำอจิรวดีวัดนั้นชื่อว่าวัดปุพพารามแปลว่าอารามที่อยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองสาวัตถีเมื่อนางสร้างวัดปุพพารามแล้วก็สร้างโลหะปราสาทถึง7ชั้นมีปราสาทพันห้องมีภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษามากมายนี่วัดปุพพารามก็แต่ตอนนี้ก็เรื่องของอนิจจังนั่นแหละถูกฝั่งน้ำอจิรวดีกัดเซาะเลยวัดเลยพังลงแม่น้ำอจิรวดีไปแต่เราก็สามารถที่จะมองเห็นซากปรักหักพังในโบล่ำโบราณที่ท่านแสดงไว้และจากนั้นเราก็มีโอกาสได้ไปชมสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ปราบพวกเดรัจฉีพวกเป็นมารศาสนาแล้วก็ปราบพญามารเสร็จแล้วก็ขึ้นไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถานที่ตรงนี้เขาเรียกว่ายมกปาฏิหาริย์นะเมื่อเราไปกราบไหว้พระที่วัดเชตวันที่พระพุทธเจ้าจำพรรษานานถึง25พรรษาคือที่เชตวัน19พรรษาและที่วัดปุพพารามอีก 6 พรรษารวมเป็น 25 พรรษาเมื่อครบ3เดือนแล้วพระพุทธเจ้าโปรดสันดุสิตเทพบุตรพุทธมารดาได้สำเร็จโสดาบันแล้วพระองค์เลยเสด็จลงที่เมืองสังกัสสนครเมืองสังกัสสนครเนี่ยอยู่ห่างไกลจากเมืองรักเนาเนี่ยประมาณ200กิโลเมตรเราก็ไปกราบไปไหว้กันนะเมื่อไปไหว้สังกัสสนครอันเป็นสถานที่เสด็จลงของพระพุทธองค์ที่เมืองสังกัสสนครชนทั้งหลายก็เฮกันไปต้อนรับพระพุทธเจ้าแล้วคนทั้งหลายถึงตอนเช้าคิดถึงพระพุทธองค์ใครก็ตั้งใจว่าเราจะไปทำบุญใส่บาตรกับพระพุทธเจ้าคนประชาชนมากมายไม่สามารถที่จะเข้าใกล้พระพุทธองค์ได้โยนข้าวต้มข้าวหนมลูกโยนขึ้นไปบนอากาศวัตถุทานนั้นน้อมลงไปตกลงในบาทของพระพุทธเจ้านี่เป็นปาฏิหาริย์ตอนที่พระพุทธองค์ลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระองค์ทรงประทับยืนมองในทิศทั้งสี่มนุษย์เทวดาพรหมมองเห็นซึ่งกันและกันวันที่พระองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เขาเรียกว่าวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะออกจากที่เมืองสังกัสนครก็เดินทางไปที่เมืองอัคครานะเมืองอัคคราหรืออัคระไปชมสิ่งบรรลือโลกก็คือสุสานอนุสาวรีย์คือทัชมาฮาลซึ่งทำได้สวยงามเขาเรียกตัชนะตัชก็คือมงกุฎนะเขาเรียกว่าคราวหรือว่ามงกุฎมาฮันก็แปลว่าปราสาทเหมือนกับว่าเทพีสันติภาพเหมือนมงกุฎนะมงกุฎที่เป็นปราสาทที่เป็นมงกุฎมีความสวยงามสร้างอยู่ฝั่งแม่น้ำยมุนาเจ้าชายชาหันเพื่อสร้างให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งความรักของพระนางมุมตัดนะอันนี้ญาติโยมเดินทางไปส่วนมากก็ไปกันแหล่งสุดท้ายก็ไปที่เมืองเดนลีอันเป็นที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสติปัฏฐานสูตรที่เมืองไก่ลาดนะภูเขาไก่ลาดหรือสันตินาก้านะอันนี้ก็ยังมีอนุสรณ์สถานแต่ปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเดนลีสมัยอังกฤษย้ายเมืองหลวงจากเมืองกันกัตตาไปอยู่ที่เดนลีฉะนั้นเดนลีที่สร้างใหม่สร้างเมืองในแผ่นกระดาษเสร็จแล้วก็วาดแปลนออกมาสร้างเมืองเขาเรียกว่าเมืองนิวเดนลีนะบ้านเมืองจะเหมือนกันหมดจำบ้านเลขที่ให้ได้เท่านั้นเองเอาละญาติโยมตอนนี้เราก็พูดถึงเรื่องอินเดียจบแล้วโยมโดยย่อถ้าโปรแกรมพิเศษนอกจากที่ไปถึงเดนลีแล้วบางคณะที่จะไปชมบ้านของท่านพระมหินทเถระซึ่งเป็นพระนางเวทิสาซึ่งพระเจ้าอโศกได้พระนางเวทิสามาเป็นมเหสีได้ลูกชายคือพระมหินทเถระลูกสาวก็สังฆมิตาเถรีก็อยู่ที่เมืองโพบาลคือพระธาตุสันจีนะพระธาตุสันจีถ้าไปเมืองรัตลาดก็เมืองอลังกบัดก็คือไปดูถ้ำมหัศจรรย์ของโลกเหมือนกันทางพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าถ้ำอชันตาและถ้ำแอนโลลาไปดูสร้างขุดอุโมงค์ในเขาเป็น แม้เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ไม่สามารถที่จะพรรณนามาเป็นคำพูดได้นี่เป็นความอัศจรรย์นะโยมนะอันนี้โปรแกรมพิเศษเอาล่ะวันนี้ก็เป็นถึงช่วงท้ายรายการแต่ท่านก็พูดพรรณนาเกี่ยวกับอานิสงส์สร้างพระถ้าเกิดว่าสร้างด้วยทองคำปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าย่อมสำฤทธิ์ผลถ้าสร้างองค์พระสำเร็จด้วยสำฤทธิ์ปรารถนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็จักสำฤทธิ์ผลปรารถนาเป็นพระเจ้ากับพุทธเจ้าก็ย่อมสำฤทธิ์ผลแต่ถ้าสร้างองค์พระด้วยทองเหลืองทองแดงแม้ปรารถนาความเป็นผู้ยิ่งใหญ่คือกษัตริย์มหาราชจักรพรรดิมหาราชก็ย่อมสำฤทธิ์ตามประสงค์แม้แต่สร้างองค์พระพุทธรูปสำเร็จด้วยดินหรือด้วยแผ่นผ้าก็จะได้อานิสงส์หาประมาณมิได้เนี่ยโยม นี่แหละครับผมขอสมุดอาจารย์ที่ว่าจะประห่มผ้าองค์สมเด็จพระเจ้าตามศรัทธาได้ไหม ครับคือการห่มผ้านี้อาตมาก็เผื่อว่าจะให้ญาติโยมทุกท่านได้มีส่วนร่วมเอาปัจจัยมารวมกันบริจาคคนละเล็กคนละน้อยแล้วไปซื้อเอามาและเราจะได้ทำบุญร่วมญาติตักบาตรร่วมขันปลูกดอกไม้ร่วมต้นสร้างกุศลร่วมกันอย่างนี้อาตมาคิดอย่างนี้โยมด้วยนะ แล้วต้นโพด้วยไหมคร ับ ก็คือจะต้องนำไปห่มถึง4ที่นะ ล มพินีที่ประสูติพุทธกยาสถานที่ตัทธรู้แล้วก็กุสินาราที่ปรินิพพานเชตวันเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้านะ ครับ มาตรการเจริญพรอันนี้พูดถึงเรื่องการบูชาก็มาทบทวนถามปัญหาที่พยาบาลถามว่าการไปช่วยคนอื่นทำแท้งนะจะบาปไหมจริงๆแล้วกับการทำบาปเราไม่ได้ฆ่าเองแต่ว่าไปช่วยหยิบยื่นอุปกรณ์การฆ่าให้คนอื่นนั่นชื่อว่ามีเจตนาร่วมถามว่าเจตนาฆ่ากับไม่เจตนาฆ่าเนี่ยอันไหนบาปมากกว่ากันจริงๆขึ้นชื่อว่าไฟเนี่ยโยมไฟคนรู้จับมันก็ร้อนคนไม่รู้จับมันก็ร้อนไม่ใช่ว่าไม่รู้จับไม่ร้อนไม่ใช่เหมือนกับบาปเนี่ยผู้มีเจตนาฆ่าก็ดีไอ้ที่จะไม่เจตนาก็คงจะไม่มีหรอกนะถ้าไม่ใช่พระอรหันต์แล้วฉะนั้นเบอร์โทรศัพท์ที่จะให้ถามปัญหาธรรมหรือสนทนาธรรมยามเย็น4341927นะการเดินทางไปไหว้พระณดินแดนแห่งพุทธมาตุภูมิถามว่าการเดินทางไปไหว้พระเนี่ยสำคัญที่องค์บรรยายประวัติศาสตร์มีท่านพระอาจารย์ด็อกเตอร์หลายรูปนะที่ไปร่วมกับคณะในครั้งนี้ก็ไปแบบผู้แสวงบุญนะไปก็ปฏิบัติธรรมในสถานที่ต่างๆที่เราไปถึงโอ้เราจะประทับใจมากนะเจริญพร พระอาจารย์คะ เจริญพรจ้ะ โยมมณีจะขอร่วมทำเรื่องผ้ากับพระอาจารย์สัก300บาทนะคะ โอ้อนุโมทนาสาธุ แล้วเดี๋ยวโยมจะฝากไปทางคุณวิโรจน์นะคะ จ้าเจริญพรจ้ะ ค่ะค่ะนะจ้ะกับนมัสการแค่นี้นะคะ จ้าเจริญพรอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการบูชาท่านกล่าวไว้ในมงคลสูตรเหมือนกันนะการบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยจะบูชาในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่ก็ดีหรือการบูชาพระพุทธองค์ในสมัยพระองค์นิพพานไปแล้วก็ดีการบูชาชื่อว่ามีผลเสมอกันท่านกล่าวไว้อย่างนี้ถามว่าเพราะเหตุไรเพราะสัตว์ทั้งหลายไปสู่สุคติได้เพราะมีเจตนาตั้งใจเป็นเหตุอันนี้ท่านกล่าวไว้ในปูชากถาในมงคลสูตรพูดเป็นภาษาบาลีว่าติดท่านเตนิพุเตจาปิสเมจิตเตสมังพลังเจโตปนิธิเฮตูหิสัตตาคัจฉันติสุขติงแน่ท่านบอกว่าการบูชาโอ้ชีวิตหนึ่งถ้าเราญาติโยมบางท่านไม่มีโอกาสได้ไปแต่ได้มีส่วนร่วมอนุโมทนาเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยมันเป็นของหายากสำหรับคนที่ไม่มีนะแต่ว่าเมื่อเราไม่มีเราจะมีโอกาสมีส่วนร่วมมีคนอื่นบริจาคไปเราก็ยกมือ10นิ้วอนุโมทนาสาธุพันก็ได้บุญได้กุศลเหมือนกันใช่ไหมญาติโยมเราบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเราก็ต้องสร้างเหตุคือความดีเนี่ยจะได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งผลทำให้เราได้รับผลสมปรารถนาบางคนในบูชาด้วยดอกไม้หรือธูปเทียนอย่างเดียวตายแล้วท่านบอกว่าเวียนว่ายตายเกิดในมนุษย์และเทวดาในที่สุดกุศลอันเกิดขึ้นจากการบูชานำพาให้บุคคลนั้นในยุคท้ายภายหลังเกิดได้พบทันพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมและบรรลุมรรคผลก็มีมากมายนะมีมากมายต อนนี้ก็เบอร์โทรศัพท์ที่จะให้สอบถาม4341927นะเป็นเบอร์ที่สนทนาธรรมก็เหลือเวลาไม่มากนะการเดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียว่าไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปและญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่ที่ไปส่วนมากก็ไปเป็นคนมีบุญนะบางคนเออดิฉันไปจะไหวหรือนะแต่พอไปจริงๆโอ้โหเนี่ยร่างกายแข็งแรงกลับมาจากอินเดียมันฉันมีโอกาสต้องไปอีกเนี่ยบางคนก็พูดอย่างนี้เหมือนกับว่าเราไปหาญาติอันเป็นที่รัก นมัสการท่านอาจารย์คะ เจริญพร ดิฉันจะขอร่วมผมผ้าของพระพุทธเจ้านะคะ จ้า แล้วก็ร่วมผมผ้าที่ต้นโพด้วยนะคะ จ้าก็มีน้อยทำตามกำลังมีมากทำตามกำลัง พระพุทธเจ้านี่ดิฉันขอร่วมไปพันหนึ่งนะคะ จ้าอนุโมทนาสาธุ แล้วก็ที่ต้นโพนี่อีก500นะคะ จ้าอนุโมทนาสาธุด้วยนะบางทีเราห่มเสร็จเรียบร้อยพอหันหลังเนี่ยผ้าหายวับไปเลยท่านบอกว่าโยมบางคนก็บอกว่าพอดีเจ้าหน้าที่หรือคนที่มาบังสกุลเอาไปแล้วโยมบางคนบอกของฉันของฉันว่างั้นอันที่จริงเราบูชาเสร็จแล้วโยมบูชาเสร็จแล้วทำเสร็จหน้าที่แล้วไอ้สิ่งที่อยู่ต้นโพนี่มันไม่ใช่ของเราแล้วนะต้องทำใจอย่างนั้นบางทีก็จะไปทะเลาะกับแขกกับเจ้าหน้าที่อันนี้เราถ้าคิดว่าเราทำบุญต้องตั้งจิตให้เปรียบเหมือนห้วงน้ำใหญ่ไม่อิ่มด้วยกระแสน้ำเหมือนทะเลทะเลมันไม่อิ่มด้วยน้ำฉันใดบัณฑิตก็ไม่อิ่มด้วยบุญฉันนั้นนะก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการเหลือเวลาประมาณเล็กน้อย 4-5 นาทีก็ได้โทรศัพท์สัก2เรื่องโยมนะก็วันนี้เป็นวันศุกร์นะเป็นเวทีธรรมอาตมาก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มีส่วนร่วมอนุโมทนาก็การบูชาเนี่ยโยมในมีเรื่องหนึ่งในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านางเป็นคนยากคนจนเขาฉลองพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแต่นางนั้นที่บ้านก็จะทำบุญให้ทานก็ลำบากนางมีดอกบวบขมที่อยู่ตามมุมรั้วเนี่ยแล้วก็เด็ดดอกบวบขมนั่นน่ะมันก็หากลิ่นไม่ได้แต่ว่ามันเป็นของที่สูงสำหรับนางเดินตามหลังพระเถระเดินนำหน้างูเห่าตัวหนึ่งมันอยู่ที่คันนาพอพระเถระไปงูเห่ามันฉกมันกันแต่ไปถูกชายจีวรของพระเถระแต่นางกุมาริกาท่านนี้เดินไปทีหลังงูมันฉกถูกทำให้นางเกิดความตายตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์นี่โยมแม่พูดไปคงไม่ได้โยมนะธัมโมรหัตโธอากัตถโมธรรมะเหมือนห่วงน้ำไม่มีตมพระธรรมใสไหลเย็นเช่นกับน้ำคุณลึกล้ำหนักหน่วงห่วงมหันไม่มีตมบ่มเปลือกมูกเมือกมันส่วนสำคัญเย็นจืดไปยืดยาวเอาธรรมะสะอาดราดรสจิตให้หมดพิษร้ายกาจสะอาดขาวจิตใจเย็นกระจ่างอย่างเดือนดาวกระทำกล่าวอันใดใจเย็นคนพระพุทธองค์ตรัสอีกประโยคบาทพระคาถาหนึ่งว่ามโนบุพังขมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าธรรมทั้งหลายเป็นไปในภูมิสี่ทั้งโลกีโลกุตระสุดมรรคผลมีใจเป็นหัวหน้าพาเวียนวนเหมือนบุคคลขับเกวียนเพียรเดินทางใจประเสริฐเลิศล้ำชักนำหน้าย่อมนำพาสุขใสไปสว่างหากใจต่ำนำหน้าพาอับปลางทุกเหมือนอย่างล้อเกวียนเบียนขาโคขอความนอบน้อมจงมีแก่พระรัตนตรัยคือคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระสัทธรรมคำสอนและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาก็จะได้นำหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าสู่พระศาสนามาบรรยายให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังกันพระพุทธศาสนาคือคำสอนพระพุทธองค์ ตรัสรู้เมื่ออายุ35แล้วพระองค์ได้เทศนาโปรดพุทธศาสนิกชนอยู่ถึง45พระวัตรสาเทศนา45ปีเมื่อรวบรวมเป็นพระไตรปิฎกเป็นหัวข้อเป็นหมวดหมู่แล้วมีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปีดก 21,000 พระธรรมขันธ์เป็นพระสุตตันตปิฎกอีก 21,000 พระธรรมขันธ์ส่วนพระอภิธรรมนั้นมี 42,000 พระธรรมขันธ์เมื่อรวมพระสูตรพระวินัยและพระอภิธรรมแล้วจะได้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์เมื่อนับรวมเป็นพระไตรปิฎกแล้วพิมพ์เท่ากับพระชนมายุที่นับตั้งแต่วันตรัสรู้ไปถึงวันนิพพาน45พระวัตรสาเป็น45เล่มเมื่อพูดถึงว่าธรรมะเราจะสรุปให้สั้นในพระไตรปิฎกก็สรุปลงศีลสมาธิและปัญญาฉะนั้นการจะเข้าสู่ศาสนาเข้าสู่ศาสนาก็คือมาเข้าถึงด้วยการประพฤติปฏิบัติตามนะการประพฤติปฏิบัติตามอันที่จริงแล้วเราก็ต้องรู้จักการเข้าถึงเราจะเข้าถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็ต้องรู้จักสิ่งนั้นแต่ถ้าเราไม่รู้จักมันก็ยากในการที่จะเข้าหาการเข้าสู่พระศาสนามีการเข้าตั้งแต่ละเบื้องต้นนะลาบลึกโดยลำดับนะไม่โกรกชันหมายถึงว่าการเข้าสู่พระศาสนาต้องอบรมทางด้านจิตใจโน้นมาตั้งแต่เริ่มต้นของการเสียสละรู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากนั้นมาก็มีการงดเว้นเรียกว่าศีลสูงขึ้นมาก็โดยภาวนานี่แหละก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษากันศาสนาหมายถึงคำสอนถ้าเป็นคำสั่งท่านเรียกว่าพระวินัยถ้าเป็นคำสอนให้ปฏิบัติตามก็คือพระธรรมส่วนพระปรมัตถธรรมนั้นเป็นคำสอนสอนให้ศึกษาให้เข้าใจว่าการเข้าสู่ศาสนาศาสนามาจากภาษาบาลีว่าศาสนะแปลว่าคำสอนถ้าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาไม่ใช่โบสถ์ไม่ใช่วิหารไม่ใช่ศาลาการประเรียนไม่ใช่พระภิกษุสงฆ์องค์เนนพระพุทธศาสนาหมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้ในโอวาทปาติโมกมาดูว่าโอวาทที่พระองค์ทรงตรัสไว้มีอยู่3ประการสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงอันนี้สรุปลงได้เพียงศีลกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมนี่ก็คือการสร้างกุศลสจิตตปริโยทัปปนังการชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว3เอตังพุทธานาสาสนังสามประการนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าในอดีตที่ผ่านมาพระองค์ก็ตรัสไว้สามประการนี้พระพุทธเจ้าที่กำลังเป็นปัจจุบันก็ตรัสอย่างนี้ต่อไปในอนาคตก็จะตรัสอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าโอวาทปาติโมกหัวข้อธรรมที่พระองค์ตรัสไว้เรื่องของศาสนาการศึกษาธรรมในศาสนาเราก็ต้องเข้าถึงธรรมะด้วยการปฏิบัตินะเราจะเข้าถึงสิ่งใดเราก็ต้องรู้จักสิ่งนั้นเหมือนท่านสาธุชนทั้งหลายที่พากันกราบไหว้บูชาพระรัตนตรัยเนี่ยถามว่ามันเป็นบุญอะไรนะที่เราจุดธูปจุดเทียนบูชาพระจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยที่โต๊ะหมู่บูชาหรือที่หิ้งพระที่บ้านเราหรือที่สถานที่เราทำสักการะบูชาการบูชานี้มันเป็นบุญอะไรนะการบูชานี้เป็นทานกุศลนะเพราะว่าเราได้ตั้งใจน้อมใจไปในการบูชาการบูชานี้เราต้องทำจิตน้อมคิดว่าเราจะบูชาสิ่งใดใจเราต้องน้อมถึงสิ่งนั้นที่ท่านกล่าวไว้ในมงคลสูตรไว้ว่าติฏฐันเตนิพุเตจาปิสเมจิตเตสมังภรังเจ จโตปนิธิเหตุหิสตาคัจฉันติสุขติงการบูชาพระพุทธเจ้าน่ะบูชาในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่ก็ดีหรือการทำการบูชาในสมัยที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ดีการบูชานั้นชื่อว่ามีผลเสมอกันเพราะมีเจตนาตั้งใจเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายไปสู่สุคติได้ก็เพราะมีเจตนาตั้งใจเป็นเหตุถามว่าการบูชานี้ การบูชานี้ทำจิตเหมือนกับว่าเรานั่งอยู่เฉพาะพระพักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่จะระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าน้อมจิตคิดว่าพระองค์ประทับอยู่เบื้องหน้าของเราน้อมจิตหลับตาเหมือนกับพระองค์ประทับอยู่เบื้องหน้ายังพุทธานุสติให้เกิดขึ้นในจิตใจยกดอกไม้ธูปเทียนที่เราจุดบูชาขึ้นจบนี้ศีรษะพร้อมรำลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทำให้เกิดพุทธานุสติขึ้นมาแล้วก็กล่าวคำบูชาบางทีในขณะที่เราน้อมจิตสักการะบูชาบางทีปีติเกิดขึ้นเกิดขนลุกขนพองสยองก้าวก็มีนี่การบูชาพระถ้าเราน้อมจิตให้เกิดเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติการระลึกนึกถึงพระธรรมคำสอนอันพระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วที่เราเกิดมาเบื้องท้ายภายหลังมาไม่ทันพระองค์แต่ว่ามาพบกับพระธรรมคำสอนอันเป็นตัวแทนพระองค์น้อมจิตให้เกิดธรรมานุสติคือการระลึกนึกถึงพระธรรมและน้อมจิตไปในพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายคือผู้ปฏิบัติดำเนินเดินตามพระธรรมคำสอนที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วและทำให้เรานั้นเกิดความปลื้มปิติก็แล้วการถวายดอกไม้บูชาธูปเทียนอันนี้เป็นอามิสบูชาจัดเป็นทานกุศลนะอามิสบูชานี่จัดเป็นทานกุศลแม้แต่ว่าญาติโยมได้ถวายปัจจัย4อาหารบิณฑบาตการขบฉันของเปรี้ยวของหวานของคราวเป็นต้นถวายแก่พระภิกษุสงฆ์องค์เนนอย่างนี้จัดเป็นทานกุศลเมื่อเราทำไปแล้วจิตใจของเราเกิดความสบายความสบายอันนี้แหละท่านเรียกว่าบุญนะสุขัดเสตังอธิวัจนังบุญเป็นชื่อของความสุขสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสะสมซึ่งบุญเป็นเหตุนำสุขมาให้เราทำบุญและใจของเราเกิดความสบายใจของเราก็เกิดความสุขนี่การยังลงสู่ศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของศีลนะเกี่ยวกับเรื่องของทานเนี่ยทานกุศลเราก็ต้องให้ทานแก่พระเจ้าพระสงฆ์องค์เนนนี่พระนอกบ้านแต่ทานให้พระในบ้านเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณตาคุณน้าคุณยายเราผู้เป็นลูกเป็นหลานเนี่ยถ้าเราได้ให้ท่านเหล่านั้นยิ่งให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นพระอรหันต์ของลูกบางทีเรานึกถึงแต่พระนอกวัดพระต่างบ้านเวลาเราไม่ได้ใส่บาตรพระเหล่านั้นก็บ้านอื่นบ้านเราไม่ใส่บ้านอื่นเขาก็ใส่แต่พระอรหันต์ในบ้านนี่ถ้าเกิดว่าลูกไม่ให้และท่านไม่ได้ถ้าลูกไม่ทำและลูกไม่ได้บุญนะคนที่เลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ถือว่าโยมเป็นคนมีบุญนะเป็นคนมีบุญคนไม่มีบุญไม่มีโอกาสได้เลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ฉะนั้นลูกคนใดได้เลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ก็ถือว่าเป็นโชคของเรานะเป็นบุญของเราคนที่เลี้ยงมารดาบิดาชื่อว่าดำเนินเดินไปสู่ทางสวรรค์นะมนุษย์ก็ชื่นชมพรหมก็สรรเสริญเทวดาก็ยกย่องคนดีนะมีทางสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าที่เรียกว่าบุคคลหาได้ยากสองอย่างนั่นแหละบุพการีบุคคลผู้ทำอุปการุเราได้คุณแก่เรามาก่อน 2. กตัญญูกตเวทีรู้คุณท่านและตอบแทนภายหลังนี่ชื่อว่าเป็นบุคคลหาได้ยากในโลกเพราะที่ว่าหาได้ยากในโลกนี้คนที่ชื่อว่าเป็นพ่อเป็นแม่มีคนเดียวเอาคนอื่นมาแทนก็ไม่ได้และคนที่จะทำคุณให้เกิดเป็นกตัญญูกตเวทีก็หาได้ยากพ่อแม่บางคนก็เป็นกำพร้าลูกมาทำงานในกรุงเทพหรือไปทำงานต่างจังหวัดปล่อยให้คุณพ่อคุณแม่ว้าเวเอกาอย่างนี้ ขาเรียกว่าคุณพ่อคุณแม่เลยลำบากลำบากเกี่ยวกับว่าเป็นกำพร้าลูกต้องหาเงินหาทองโอ้ยลำบากนะฉะนั้นก็คนที่มีพ่อมีแม่ก็ควรจะได้ดูแลท่านบ้างนี่ก็ชื่อว่าบูชานะบูชาเป็นชื่อว่าเป็นการให้ทานกุศลบุญกุศลคือศาสนาจะให้เข้าถึงได้เมื่อเราให้ทานบุญกุศลที่สูงกว่าทานก็คือศีลศีลนี่อยู่ที่เจตนาตั้งใจงดตั้งใจเว้นแต่ถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆถ้าเราไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาเครื่องงดเว้นศีลไม่เกิดนะศีลอยู่ที่เจตนาตั้งใจงดตั้งใจเว้นข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าจะไม่ลักทรัพย์ข้าพเจ้าจะไม่ประพฤติผิดในกามข้าพเจ้าจะไม่พูดโกหกคำมุสาข้าพเจ้าจะไม่พูดจะไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งความประมาทขาดสติตั้งใจไว้เลยจะมีเหตุให้ล่วงเกินหรือไม่มีเหตุให้ล่วงเกินก็ตามตั้งใจงดเว้นคนคนนั้นชื่อว่ามีศีลศีลอยู่ที่เจตนาตั้งใจงดเว้นแต่ถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆไม่มีเจตนาตั้งใจงดเว้นมันก็ไม่มีศีลศีลไม่เกิดศีลก็คือมาจากคำว่าเวรมณีแปลว่างดเว้นแต่ถ้าเราไม่มีเจตนาตั้งใจงดเว้นศีลก็ไม่เกิดฉะนั้นศีลจะเกิดขึ้นต้องมีเจตนาตั้งใจนะไม่ใช่ว่าคนอยู่บ้านเฉยๆเป็นคนนั้นเป็นคนมีศีลคนนั้นเป็นคนดีในทัศนะของชาวโลกคนนั้นเป็นคนดีแต่คนนั้นยังไม่ได้ทำความดีคนคนนั้นชื่อว่าเป็นคนประมาทประมาทในศีลแต่ถ้าบุคคลใดก็ตามอยู่บ้านก็ตามอยู่วัดก็ตามในป่าก็ตามมีเจตนาตั้งใจงดเว้นคนนั้นชื่อว่าเป็นคนมีศีลบางคนจะอยู่บ้านหรืออยู่วัดแต่ไม่มีเจตนาตั้งใจงดเว้นคนนั้นก็ชื่อว่าเป็นคนไม่มีศีลเป็นคนดีไหมดีเป็นคนดีแต่เป็นคนดีประเภทประมาทประมาทในศีลถ้าเราเป็นคนประมาทพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเหมือนคนตายแล้วคนตายจากความดีแม้มีชีวิตก็สักว่ามีชีวิตเป็นอยู่ชั่วลมหายใจเข้าออกเท่านั้นไม่ได้สร้างคุณงามความดีเลยมีชีวิตเป็นอยู่ด้วยความประมาทบุคคลคนนั้นจะไปต่างอะไรกับคนที่ตายนอนอยู่ในโรงนะคนตายนอนอยู่ในโรงให้ทานรักษาศีลไม่ได้ฉันใดแม้บุคคลผู้มีชีวิตเป็นอยู่ด้วยความประมาทไม่ต่างอะไรกับคนตายแล้วเนี่ยพระองค์ตรัสว่าปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายคือจิตใจของเราได้ตายจากศีลตายจากคุณงามความดีเพราะฉะนั้นเรื่องของศีลไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจงดเว้นศีลมันก็ไม่เกิดศีลมันจะเกิดก็อยู่ที่ตัวเจตนาตั้งใจนะไม่ใช่ว่าคนไปหาปูหาปลาไม่ได้ปูได้ปลาแสดงว่าศีลของบุคคลนั้นบริสุทธิ์ไม่ใช่เขาไม่มีศีลเขาไม่มีเจตนางดเว้นแม้คนที่ไปทำไร่ไถนาคนคนนั้นเขาก็ไม่ได้มาคิดจะงดเว้นแต่เขาก็ไม่ได้ล่วงละเมิดคนคนนั้นไม่มีศีลโยมคนนั้นเป็นคนดีแต่ไม่เป็นคนดีแต่ยังไม่ได้ทำดีคนดีแต่ยังไม่ได้ทำดีคนคนนั้นเรียกว่าประมาทในศีลนะสีเลนะสุขติงยันติศีลเป็นปัจจัยนำไปสู่สุขติไปดีไปที่ไหนใครก็สรรเสริญเจริญพรที่เราท่านทั้งหลายเดินทางไปไหว้หลวงพ่อวัดนั้นกลับไปกราบหลวงพี่วัดนี้เนี่ยไปเพราะอำนาจศีล นั่นกลิ่นแห่งคุณงามความดีแม้ท่านเหล่านั้นจะตายไปแล้วเราก็ไปด้วยอำนาจศีลของท่านนะอย่างเราไปไหว้พระณดินแดนแห่งพุทธมาตุภูมิประเทศอินเดียไปดูบ้านพระสารีบุตรไปดูที่บำเพ็ญเพียรของพระโมคคัลลานะไปดูกุฏิของพระพุทธเจ้าที่เราไปนะไปด้วยอำนาจแห่งศีลแห่งคุณงามความดีของท่านเหล่านั้นเมื่อเราไปแล้วใจของเราก็เกิดปีติศรัทธาประสาทะเกิดความเลื่อมใสอย่างใหญ่หลวงเนี่ยเขาเรียกว่าศีลสีเลนะโภคสัมปทาศีลเป็นบ่อเกิดแห่งโภคทรัพย์สมบัติคนมีศีลมีธรรมไปที่ไหนใครก็ต้อนรับใครก็นับถือใ ใครก็ต้องการแต่ถ้าเป็นคนทุศีลไปที่ไหนไปพูดประกาศว่าผมเป็นคนขี้ลักขี้ขโมยกินเหล้าเมายาโอ้ไม่มีใครเอาทำงานด้วยดอกแล้วก็ไม่มีใครที่ปรารถนาจะร่วมชีวิตด้วยกับบุคคลเหล่านั้นเพราะคนเหล่านั้นเป็นคนไม่มีศีลฉะนั้นศีลังอาภรณังศีลเป็นอาภรณ์เครื่องประดับเด็กมีศีลก็สวยงามหนุ่มสาวมีศีลก็สวยงามผู้เฒ่าผู้แก่มีศีลยิ่งน่ารักงามภูษาอาภรณ์เครื่องประดับย่อมแปรกับความงามตามสมัยงามที่ยงคงล้ำกว่างามใดคืองามใจใฝ่ธรรมประจำตนนี่ถ้าพูดถึงว่าความงามนี่งามด้วยศีลงามด้วยธรรมงามไม่จืดจางแต่ถ้าเกิดว่าคนทำความชั่วอยู่ที่ไหนก็ตามมันก็เกิดโทษทุกนานับประการฉะนั้นท่านจึงกล่าวบาลีในอุทเทศว่าอาทิศีลังปฏิฐาจะศีลเป็นเบื้องต้นของความดีกัลยาณัญจะมาตุกังศีลเป็นแม่บทของความดีประมุขขังสัพพธรรมนังศีลเป็นประมุขของธรรมทั้งหลายตัสมาศีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายพึงชำระศีลของตนพึงสมาทานศีลให้เกิดขึ้นศีลเป็นเหตุนำไปสู่สุคติศีลเป็นบ่อเกิดให้เกิดโภคทรัพย์สมบัติอย่างพระเจ้าพระสงฆ์องค์เนรมีศีลมีทรัพย์สมบัติเกิดโภคทรัพย์อุ้มบาตรออกไปบิณฑบาตญาติโยมใส่บาตรเนี่ยเขาเรียกโภคะคนมีศีลมีธรรมแต่ถ้าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมแล้วเขาไม่ใส่ไม่ทำบุญด้วยที่พระสงฆ์องค์เนรเดินบิณฑบาตเนี่ยเพราะว่าเขาทำบุญเพราะทำในท่านผู้มีศีลที่พระไปบิณฑบาตเขาไม่เรียกว่าไปขอทานเขาเรียกว่าไปโปรดสัตว์ธรรมดาญาติโยมตื่นนอนแต่ยามเช้าบุญกุศลยังไม่เกิดเมื่อพระสงฆ์องค์เนนเดินไปหน้าบ้านโยมเห็นพระสงฆ์องค์เนนก็เหมือนเป็นสะพานบุญเปิดสะพานบุญให้โยมได้มีโอกาสได้บริจาคทานโยมก็เปิดประตูใจบริจาคเสียสละวัตถุข้าวปลาอาหารข้าวเลวหวานถวายพระสงฆ์องค์เนนพระสงฆ์องค์เนนเป็นเนื้อนาบุญเป็นเนื้อนาบุญให้สาธุชนอุบาสกอุบาสิกาได้บำเพ็ญบุญกันเมื่อได้บำเพ็ญบุญนั่นชื่อว่าพระสงฆ์องค์เนนชื่อว่าไปโปรดสัตว์คือไปเปิดประตูสวรรค์ให้แก่ญาติโยมได้ทำบุญสุนทรทานกันทานนี้มันเป็นบันไดไปสู่สวรรค์เนี่ยบาลีท่านก็กล่าวไว้ทานังสักคัสสะโสปานังทานกุศลเป็นบันไดไปสู่สวรรค์คนใดทำบุญทำทานแล้วชื่อว่าประตูสวรรค์มันเปิดเวลาพระไปบิณฑบาตเรียกว่าไปบิณฑบาตโปรดสัตว์นะข้อที่ว่าเข้าสู่ศาสนาเรื่องของศีลศีลเนี่ยมันระงับกิเลสอย่างหยาบที่จะล่วงละเมิดออกมาทางกายทางวาจาเรียกว่าวีติกมกิเลสกิเลสอย่างหยาบที่จะล่วงออกมาทางกายและทางวาจาแต่ว่ากิเลสที่ฟุ้งกลุ่มลุมอยู่ในจิตใจเราต้องระงับกิเลสเหล่านั้นด้วยสมาธิสมาธิในที่นี้หมายถึงการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระชื่อว่าเข้าสู่ศาสนาเหมือนกันคืออุบายทำให้ใจของเราเกิดความสงบที่เราสวดมนต์บทต่างๆจุดประสงค์เพื่อจะให้ใจน้อมอยู่ในบทสวดเมื่อใจน้อมอยู่ในบทสวดเขาเรียกว่าจิตมันเป็นสมาธิเมื่อจิตมันเป็นสมาธิบุญมันย่อมเกิดขึ้นเขาเรียกว่าสมาธิกุศลมันเกิดสมาธิเกี่ยวกับการสวดมนต์นะเมื่อเราสวดมนต์ใจน้อมอยู่ในบทสวดใจไม่ได้คิดไปในเรื่องอื่นนี่เขาเรียกว่าการสวดมนต์บทสวดมนต์นั้นเป็นเครื่องประคองจิตจิตที่ไปเพ่งบทสวดมนต์ใจของเราจึงเกิดความสงบความสงบอันนี้เรียกว่าสมาธิสมาธินี้มันไประงับกิเลสที่ฟุ้งอยู่ในด้านจิตใจแต่ไม่ล่วงออกมาทางกายทางวาจาเขาเรียกว่าปริยุทธฐานกิเลสบางคนไม่ได้สวดมนต์แต่มานั่งฟังเทศฟังธรรมตั้งใจฟังอยู่คนใจฟุ้งซ่านเมื่อได้ฟังธรรมแล้วใจเกิดความสงบฟังแล้วไอ้ที่ใจเกิดความสงบเพราะจิตน้อมไปในการฟังเมื่อจิตน้อมไปในการฟังไอ้ความฟุ้งซ่านก็จะเริ่มสงบลงเหมือนกับน้ำในแม่น้ำลำคลองมันขุ่นเพ เหตุที่มันขุ่นเพราะน้ำหลายสายไหลมาประจบกันแต่อุบายที่จะทำให้น้ำใสมันก็ไม่ยากกักเข้าในที่จำกัดน้ำใหม่ไม่ไขเข้าน้ำเก่าไม่ไขออกน้ำมันไม่ได้รับการกระทบกระเทือนตะกอนก็เริ่มจมลงเมื่อตะกอนลมจมลงน้ำจึงใสนี่ไอ้น้ำใสคนมีตาดีเขาก็ย่อมรู้เลยว่าน้ำลึกน้ำตื้นมีกุ้งหอยปูปลาย่อมรู้ได้เพราะน้ำใสการเจริญสมาธิก็เหมือนกันจิตมันเกิดความสงบความสงบทางด้านจิตใจเมื่อเราเจริญสมาธิใจมันเกิดความสงบไม่ฟุ้งซ่านในขณะที่เรากำลังประพฤติปฏิบัติธรรมกันมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ชีวิตของเรานั้นเจริญรุ่งเรืองด้วยบุญด้วยกุศลเนี่ยการฟังชื่อว่าเป็นอุบายให้เกิดสมาธินอกจากการฟังพระสงฆ์องค์เนนบรรยายธรรมะแนวการปฏิบัติก็ดีหรือฟังธรรมะเรื่องพระสูตรเรื่องพระวินัยมันเป็นอุบายทำให้ใจของเราผ่องใสใจของเราเกิดความสงบหรือมิฉะนั้นเราจะไปนั่งเจริญภาวนาโดยไม่ต้องอาศัยบทสวดมนต์ไม่ต้องอาศัยการฟังทำให้จิตของเราเกิดความสงบเพราะจิตของเรามันฟุ้งซ่านถ้าเราไม่ฝึกหัดอบรมจิตใจไปแล้วใจฟุ้งซ่านใจไม่มีสมาธิคนปฏิบัติธรรมนี้ต้องรู้จักวิธีการจึงเรียกว่ามีกรรมฐานกรรมฐานก็แปลว่าอุบายเป็นเครื่องยังใจให้เกิดความสงบอุบายทำให้ใจเกิดความสงบยกตัวอย่างเช่นว่าเราส่วนมากเราก็เจริญอานาปานสติอานาปานสตินี้ก็คือการมีสติดูลมหายใจเข้าดูมีสติดูลมหายใจออกตัวจิตที่ไปเพ่งลมหายใจเข้าจิตที่ไปเพ่งลมหายใจออกจิตเลยอยู่กับลมหายใจเพราะจิตไปเพ่งลมหายใจหายใจเข้าจิตจับนิ่งอยู่กับลมหายใจเข้าในขณะนั้นชื่อว่าเราเจริญสมาธิขณะหนึ่งก่อนที่จะผ่อนลมหายใจออกตั้งสติก่อนและผ่อนลมหายใจออกรู้ใจจึงเกิดความสงบความสงบนี้เรียกว่าสมาธิกุศลมันไประงับกิเลสที่ฟุ้งอยู่ในจิตใจของเราทำไมต้องตั้งสติอยู่บ่อยๆการตั้งสติอยู่บ่อยๆนี้เป็นการกั้นกระแสกั้นกระแสความฟุ้งซ่านไม่ให้เกิดขึ้นที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าสติเตสังนิวรณังสติเป็นที่กั้นอกุศลและธรรมนิวรณ์ทั้งหลายนี่เราก็ต้องอาศัยการฝึกหัดปฏิบัติอบรมจิตใจนอกจากอานาปานสติที่เรากำหนดและลึกรู้แล้วในการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกถามว่าต้องนั่งนานไหมจริงๆแล้วเรื่องของการปฏิบัติถ้าเรานั่งมันไม่ปวดไม่เมื่อยจิตใจมันสงบอยู่จับอยู่ที่ลมหายใจเข้ารู้มีสติกำหนดลมหายใจออกรู้ใจสงบอยู่กับลมหายใจเข้าจิตสงบอยู่กับลมหายใจออกจิตมันก็เกิดสมาธิคือสมาธิเกิดขึ้นชั่วขณะลมหายใจเข้าสมาธิเกิดขึ้นชั่วขณะลมหายใจออกจิตมันไปเพ่งลมหายใจใจจึงเกิดความสงบความฟุ้งซ่านย่อมระงับไปอานาปานสติถ้าผู้เจริญสูงสุดก็ทำให้ได้บรรลุฌานบรรลุฌานแล้วตายแล้วไปเกิดในพรหมโลกแต่ผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี้มันจะไประงับกิเลสที่เป็นอนุสัยวิปัสสนาไม่ใช่ไปละกิเลสที่เป็นปัจจุบันไม่ใช่ไปละกิเลสที่เป็นอนาคตการละกิเลสที่เป็นอดีตละไม่ได้เพราะอดีตมันดับไปแล้วการละกิเลสที่เป็นอนาคตมันยังไม่เกิดไปละไม่ได้กิเลสที่เป็นปัจจุบันละได้ไหมละไม่ได้แต่กั้นได้กิเลสที่เป็นปัจจุบันขณะที่กิเลสกำลังเกิดสติปัญญาไม่มีแต่เมื่อสติปัญญาเกิดกิเลสมันดับไปแล้วเมื่อกิเลสดับไปแล้วนั่นเขาเรียกว่าไปสกัดกั้นคำว่าละในที่นี้ก็คือไปสกัดกั้นไม่ให้กิเลสมันเจริญนั่นเองนะเรียกว่าไปประหาร ช่นว่าความโลภความโกรธมันกำลังเกิดเมื่อสติไประลึกรู้ขณะใดความโลภความโกรธความหลงก็ดับไปในขณะนั้นที่ความโลภความโกรธความหลงมันดับไปแล้วสติปัญญาจึงเกิดเมื่อสติปัญญาเกิดความโลภความโกรธความหลงมันดับไปตั้งนานแล้วฉะนั้นการละกิเลสคือละโดยไม่เปิดโอกาสให้กิเลสเกิดในบาลีท่านก็พูดไว้ว่าสติเตสังนิวารณังสติเป็นที่กั้นบาปอกุศลธรรมมีกามฉันทนิวรณ์เป็นต้นให้สงบลงคือมันไปกั้นนะการไปกั้นกิเลสเกิดขึ้นแต่ละขณะแต่ละขณะตัวสติตัวปัญญาที่ไประลึกรู้เนี่ยมันละกิเลสโดยตะถังคปหานละชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งมีสติระลึกถึงอาการเท้าเดินอาการของกายเดินเดินจงกรมมีสติน้อมไปดูอาการที่ขากำลังก้าวไปยกรู้ย่างรู้เหยียบรู้มีสติน้อมไปในการยกมีสติน้อมไปในการย่างมีสติน้อมไปในการเหยียบเมื่อขาขวาเหยียบแล้วสติน้อมมาเท้าซ้ายยกรู้ย่างรู้เหยียบรู้รู้ว่าอาการยกขณะหนึ่งย่างขณะหนึ่งเหยียบขณะหนึ่งแต่ละขณะมันก็ไม่เที่ยงรูปยกมันก็ดับในเวลายกนั่นแหละดับอย่างไรอาการเหยียบหมดไปอาการยกจึงมีเวลาย่างขณะปรากฏรูปย่างปรากฏขณะรูปยกหมดไปดับไปรูปย่างจึงมีเวลารูปเหยียบปรากฏรูปย่างหมดไปรูปเหยียบจึงมีมันทำไปโดยละทีละขณะมันเป็นไปด้วยกันไม่ได้นี่เขาเรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงตัวยกตัวย่างตัวเหยียบมันไม่ใช่ตัววิปัสสนาแต่ปัญญาที่ไปเห็นอาขณะยกไปเห็นอาการของอาการย่างไปเห็นอาการของอาการเหยียบต่างหากยกมันก็หมดไปในเวลาเคลื่อนจริงๆอัตถกถาท่านขยายความไว้ว่าเดินมันอยู่ที่ตรงไหนอภินิหาโรปุระโตอภินิหาโรเคลื่อนไปข้างหน้าอะไรเคลื่อนไปก็ชื่อว่ารู้ทันสภาวะธรรมตามความเป็นจริงความจริงในที่นี้หมายเอาการปฏิบัติธรรมปฏิบัติเพื่อละปฏิบัติเพื่อวางนะถ้าเราไปรู้ตามความเป็นจริงแล้วมันก็เกิดการละการวางมันไปทำลายถ่ายถอนความเห็นผิดนี่การเข้าสู่ศาสนาอย่างลงทานศีลสมาธิและขั้นนี้เป็นขั้นปัญญาเดินมันไม่ใช่เราเดินคนมีอยู่สองส่วนที่เรียกว่าคนร่างกายขอเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือความรู้สึกนึกคิดทางด้านจิตใจขอเรียกว่านามกายเป็นรูปจิตเป็นนามเท่านั้นที่เดินไม่ใช่เราเดินมันเป็นอาการของรูปเดินรูปเดินเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะว่าจิตสั่งให้เดินกายมันจึงเคลื่อนไปไปดูอาการยกรู้ครั้งหนึ่งย่างรู้ครั้งหนึ่งเหยียบรู้ถ้าสติเป็นไปติดต่อกิเลสมันไม่ได้ช่องเขาเรียกว่าขณะที่มีสติปัญญาไประลึกรู้ดูอาการยกอาการย่างอาการเหยียบความโลภความโกรธความหลงไม่ได้ช่องนี่ชื่อว่าละกิเลสโดยตะทังคปหานวันนี้รายการธรรมะหมดเวลาแล้วอาตมาภาพต้องจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้ขอความผาสุกความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร